إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد الدرس الرابع عشر نواقض الوضوء ليو تتعانز كتك كتنجيلي تشا vitenguzi vya udhu farudhul wudhu faradhi za udhu afwan ambayo ni darsu ya 13 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma ighfir lana wa li shaykhina wa lis samiin قال المؤلف رحمه الله تعالى الدرس الثالث عشر فروض الوضوء فروض الوضوء وهي ستة غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين مع المرفقين ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان وغسل الرجلين مع الكعبين والترطيب والموالاة ويستحب تكرار غسل الوجه واليدين والرجلين ثلاث مرات وهكذا المضمضة والاستنشاق والفرض من ذلك مرة واحدة أما مسح الرأس فلا يستحب تكراره كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة الدرس الثالث عشر ليو تتعنزك أتكا somo la 13 nalo si nyingine ni furudhul wudu faradhi za wudu ilitangulia katika wiki iliyopita tulisoma masharti ya wudu kwa hiyo leo tutaingia katika hicho kipengele cha faradhi za wudu qala rahimahullah anasema allama ibn baz allah mrehemu فروض الوضوء يعني فرض ذا وضوء نهي لجمع يفرض يعني والفرض في الشرع معناه ما أمر به على سبيل الإلزام فنبزنكم زي فرض كتك الشريعة معنى يكي نيال يالي يليو أمرشوا كتك نجي يكو لزميكا yani kwamba lazima uyatekeleze ukitaka usitake wa hiya sittatun nazo hizo faradhi za udhu zipo sita Allah tabaraka wa taala anasema ndani ya Qur'an al-Karim fasilu wujuhakum osheni nyuso zenu wa aydiyakum na mikono yenu ila al-marafiq mpaka katika fundo mbili marafu lakini wamsahu biruusikum nafuteni vichwa vyenu vyote kabisa wa arjulakum ila alka'baini na miguu yenu mpaka kwenye fundo mbili fahadhihi alayat aya hii aujabatil wudhu'a lis-salah ni dalili ya kuwajibisha udhu katika swala. Udhu ni jambo kubwa, ni jambo ambalo watu wanatakikana wakae darasani wausome udhu. sinyambodo sababu la salata liman la tahura la kama saha ani nabii sallallahu alayhi wa sallam mtume anasema hana swala yule ambaye asiyekuwa na tahara na bila shaka ili kuiendea swala basi hakuna budi lazima ujue mambo gani yaliyo ya lazima yanayonipasa mimi kuyatanguliza kabla ya kuingia katika swala wabayanat al-a'dha allati yajib ghasluha au mashuha fil wudu na katika hizi sasa katika mambo yanayofungamana na udhu imebainishwa yale mambo yaliyo wajibu katika viungo katika kuviosha na vinginevyo kuvifuta wahaddadat mawaqi' al-wudu minha na ikawekewa utaratibu na mipaka mbalimbali katika sehemu ambazo mtu inayomwajibikia katika kutia udhu minha miongoni mwa hivyo viungo thumma ja'at sunnatun nabawiyya sharihatan wa mufassilatan kisha ikaja sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika kusherehesha jambo hilo na katika kufafanua kwa hiyo al-awwal jambo la kwanza kabisa la faradh katika udhu ni ghaslul wajhi kuosha uso na uso unapotajwa moja kwa moja inakuwa inafahamika kwamba wapi unaanzia na wapi unapoishia waweza kumkuta mtu anatia udhu yani yeye anaosha tu hapa tayari amekwishamaliza la yasihi haujasihi huo udhu na kama udhu haujasihi basi swala vile vile haisihi kwa hiyo lazima uelewe ile mipaka ya uso unapotajwa uso ni ipi mipaka yake kama ilivyokuja katika sunna ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa hiyo kwanza kabisa ni kuosha uso walwajhu huwa ma tahsulu bihi almuwajihatu min manabit ash-sha'r ar-ra's al-mu'tad ila man hadara min al-lihyayn na uso ni bawabit zati vidhibiti vyake ni pale ambapo inapopatikana muwajaha lile eneo lenyewe la uso linaanzia min manabit ash-sha'r ar-ra's al-mu'tad inapoanzia kuota nywele usoni mwake katika sehemu ambayo iliyozoeleka ile bawabit hii manabit ash-sha'r kwa hiyo pale panapoanzia kuota zile nywele kwa hiyo hapo sasa ndio inaanzia sehemu ya uso na hii kwa wale ambao iliyozoeleka na inafahamika kuna wengineo wana vipara kwa hiyo mtu anaweza akasema sasa mimi nywele zangu zaanzia wapi wengineo Allah amewapa vipara kwa hiyo nywele zinaanzia katikati ya kwa hiyo ndio uso da al-mu'tad ni ile ambayo inayofahamika iliyozoeleka yani manabit ash-sha'ri inapoanzia kuota zile nywele zake mpaka inaposhuka katika lihyai hizi taya mbili huko sasa wadhaqani at-tula al-lihyain ni huko yani na maana inayokaribia katika hizi taya mbili karibu kabisa na al-udhun bali baadhi ya ahli ilmu wanasema masikio haya pia yanaingia katika sehemu ya uso tutaona hapo katika fafanuzi lakini vile vile wadhaqan tula na hizi ichi kilamba mchuzi wanaita yani kwa urefu bi maana mpaka hapa inapokaribia kuingia katika al-lihya mauteleo ya ndevu kwa urefu wa min al-udhuni ila al-udhuni ardan na katika upana sikio mpaka sikio Kwa hiyo iwapo mtu ataosha uso wake akaacha kidogo ya sehemu ya kufika katika sikio, tayari hajatekeleza uoshaji wa uso. Nakuta mtu labda anaosha mpaka hapa. Wangapi unaona katika udhu na anapaka tu kwa yani kwa kiganja kimoja? Hivi unategemea kwamba wewe hichi kiganja kitaeneza maji yote, kitaeneza uso wote? Bado ukikuta katika madhehebu ya Imam Shafi'i, na ndio maana wanakuambia mpaka angalau unapitisha yani katika hizi nyusi, yani ile mradi wewe maji yaenee sehemu yote. Kwa hiyo huo sasa ndio unaitwa uso. Walbad'u bilwajhi li sharafihi. Kwa nini faradhi za udhu zimeanza katika uso? Ni kutokana na ule sharaf, utukufu na heshima yenyewe ya ule uso. Kwa hiyo hiyo ndio faradhi ya mwanzo kabisa. Wa amma ghassul liyadain fi awwal alwudu fa linadhafati. Amma kuosha mikono miwili katika mwanzo wa udhu, ili suala zima katika kwa ajili ya kujiandaa katika suala la nadhafa, nao ni usafi. Kwa sababu bila shaka mtu anaweza kawa ameshika vitu mbalimbali, na ndio maana imethibiti hata katika sunna, mtu akiamka kabla hajampa mkono mtu, basi anatakana auoshe ule mkono wake. Lianna faradha ghasl al-yadayn min al-kaf ila al-mirfaqayn yakunu ba'da ghasl al-wajh. Yaani kwamba farad katika uoshaji wa mikono ni ile kuanzia katika kiganja mpaka katika sono mbili, hizi zinaitwa mirfaq, ambazo zenyewe zinaingia ila bi maana ma'a pamoja. Hizi mirfaqaini fundo mbili za mikono zinaingia katika ile sala zima la uoshaji wa mikono miwili. Yakunu ba'da ghasl alwajh, na hii inakuwa baada ya kuosha nini? Uso. Kwa hiyo hiyo ndiyo jambo la kwanza kabisa katika faradhi za wudhu. Wa minhu, na katika jambo hilo hilo la uoshaji wa uso, kuna kitu kinaitwa al-madmadha. Madmadha ni kusukutua. Wal-istinshaf. Madmadha ni ile ibara ya kuingiza maji katika mdomo. Ndiyo kauluhu wa minhu ay min al-wajhi. Yani katika huo uso huo, li'anna al-madmadhata lil-fami. Kwa sababu kusukutua, hii unasukutua wapi? Katika mdomo. Walfami walanfu min alwajhi, bila shaka mdomo na pua, hivi vitu vyote vinaingia katika uso. Fayadkhulu fi qawli Allahi ta'ala faghsilu wujuhakum. Kwa hiyo hii inaingia katika kauli ya Allah tabaraka wa ta'ala aliyosema, basi osheni nyuso zenu. Wayustadallu bihi bi fi'li an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na hii inachukuliwa dalili katika tendo la Mtume sallallahu alaihi wasallam, ka hadithi Uthman radhiyallahu anhu, kama ilivyokuja katika hadithi mashhur ya Uthman ibn Affan. Uthman alikwenda katika moja ya mji, akawakusanya watu, kisha akaagiza maji, akawa anatia udhu kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kisha akawaambia, huu ndio una shabahi, unafanana na udhu wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na hilo tutendo la sahaba mtukufu Uthman ibn Affan kusafiri na kwenda sehemu ya mji na kuwakusanya watu na kuwafundisha suala la udhu, basi jambo hilo si dogo. Jambo hilo linafanywa na sahaba mkubwa mtukufu, kwa sababu anajua hili ndiyo jambo la kwanza la salata liman la tahura lahu. Mtu aweza kafika katika mantika yeye akawapa watu mambo mazito mazito mazito katika mambo ya udumu za dini, kumbe yeye anatakiwa aanzie hatua ya mwanzo kufundisha. umeenda mashambani, umeenda katika ziara mbalimbali hata za kikazi. Kwa sababu muumini anapojitambua, bila shaka anapofika sehemu yoyote anawatafuta ndugu zake katika imani. Kwa hiyo kile ambacho ulichokuwa nacho basi wape faida watu, na jambo la kwanza kabisa waanze kuwafundisha katika yale mambo yanayowahusu katika ibada, ikiwepo Al-Qur'an na ikiwepo swala zima la swala. Kwa hiyo hadithi ya Uthman ibn Affan ni hadithi mashhur. Kwa hiyo famadmad wastanthar, kitendo cha madmad. Nini maana madmad? Hiya wadhu al-ma'a fil fami wa tahrikuhu, ni kitendo cha kuingiza maji mdomoni kama tulivyosema, na kuyazungurusha, yani ndio msemo maarufu kusukutua. Min ajali tanqiyati al-fami, min ajli tanqiyati lil-fami wa tandhifihi, ni kwa ajili ya kutoa, kusafisha yale yaliyokuwepo katika mdomo. Na ndio maana nabii anasema, kama nisingehofia umma wangu basi la amartuhum bisiwaki inda kulli alwudu wa fi riwaya inda kulli sala kama thabata fi sahihain, kama ilivyokuja katika sahihi al-Bukhari na sahihi Muslim. Mtume anasema, kama nisingehofia umma wangu basi ningewaamrisha mtumie mswaki. Kila mtu akitaka kusali, kila mtu akitaka kutia udhu, basi anatumia nini? Asiwak, kwa ajili ya kuondosha mabaki baki. Watu wengine muda wote lazima unamkuta anatafuna tafuna. Kwa hiyo tayari ile unapoingia katika sala kutaka kutia udhu, basi tumia siwak, ni jambo ambalo muhimu sana. Lakini watandhifihi, na kusafisha ule mdomo. Lakini vile vile wal istinshaq, istinshaq ni kitendo an yajdhiba almaa, ni kitendo cha kufikisha maji puani, tena binafasin qawi, yani unayapeleka maji kiasi puani, kwa ile pumzi ya kuvuta kwa nguvu, ila afsal anf, mpaka unajua ile maji kiasi yameingia katika pua ile. Alafu kisha anafanya kitu kinaitwa al-istinthar, kuyatoa yale maji, yani ina maana nadhafa. Nakuta dini yetu ni dini ambayo inawajali sana nadhafa. Itazama mtu anatia udhu vipindi vyote vitano vya sala. Ndio maana Mtume swalla sallam hapa ameifananisha sala kama vile mtu nyumbani kwake kuna mto wa maji unapita kila siku, na akawa kila siku anaoga mara tano. Kisha Mtume akauliza, je, mtu huyo atabakia katika mwili wake kuna takataka na uchafu? Sahaba wakasema hapana. Na Mtume akasema, fakadhalika salawatu khams, hivyo hivyo swala tano zinamsafisha mtu, anakuwa yeye moyo wake mweupe kabisa, anakuwa amesafishika. Kwa hiyo hivyo hivyo chukulia swala zima la mtu kutia udhu. Istinfar ndio dafu almaa ila alkharij, ni kuyatoa yale maji kutoka nje ya pua. Liyahsula bidhalika tanqiyatul khayshumi mimma ya'allaqu bihi, kwa ajili ya kupatikana kusafisha alkhayshumu, nizi pua, tundu hizi za pua, na yale ambayo yaliyokuwa. Mtu anayopitisha maji kisha anayapenga, anatoa kwa ajili ya kujiandaa kuingia katika ibadatullah tabaraka wa taala. Waonaje wewe unapoalikwa katika sehemu nzito nzito? Bila shaka mtu anajiandaa. Ukimwona mtu yupo katika vazi rasmi, amenyoosha, amechana nywele zake vizuri, basi anakuambia, bana, leo nina mwaliko mzito kwa mheshimiwa fulani. Fulani haina tamu. Sasa vipi wewe unakwenda kwa ajili ya ibada ya Allah tabaraka wa taala? Unaenda kumwabudu Mola aliyeumba ulimwengu na aliyetuumba sisi. Na ndio maana swala zima la nadhafa, Uislamu ni katika dini ambayo inaojali sana nadhafa, kuanzia mwili wake mpaka sehemu ile ya ibada na na sehemu nyinginezo. Na ndio maana unamkuta muumini anapokuwa na safari labda yani unakuta anapata tabu, changamoto mbalimbali, labda anakwenda katika public zile toilets za waumini, unakuta wana wanajiandaa katika swala la usafi. Kwa sababu gani? Wanajua sisi tunaingia katika ibada ya swala, lakini zile ambazo public zina mchanganyiko unakuta zina changamoto zilizokuwa kubwa sana, sababu baadhi ya wenzetu hawana ihtimamu katika swala zima la la an-nadhafa, kujisafisha. Hilo ni jambo la la kwanza, ambayo hii yote inaingia katika ghasulul waji, kuosha uso. Kwa hiyo hizi inajumuisha ndio at-tamammum, tumeona adazima al-madmadatu al-madmadatu, yani kusukutua, wal istinshaq wal istinfar, kuingiza maji puani na kuyatoa, kwa sababu hizo ni katika sehemu ya uso, japokuwa hizi zinafahamika pia ni katika sunna. Lakini athani faradhi ya pili ni ghaslu al-yadaini ila al-mirfaqain, kuosha mikono miwili mpaka kwenye hizi fundo mbili. Kwa hiyo ile ila bi maana ma'a, yani hizi fundo mbili zinaingia. Mtu asije kafikiria ila kisha anaosha mpaka hapa tu, yani hizi fundo mbili haziingii. Na hii pia ni changamoto, hususan wale baadhi ya ndugu zetu wanakuta anavaa labda nguo yenye kumbana, yenye kushika bila. Kwa hiyo sasa inapomshika hata inakuwa tabu yeye kuivuta mpaka akaosha hizi fundo mbili zikaingia. Zisipoingia hizo fundo mbili, moja kwa moja udhu wako hausihi. Ndio maana tunasisitiza watu wasome udhu, kwa sababu uweza kujikuta mtu umeswali miaka 20 na umetia udhu, udhu wako haukuwa sahihi. So naona hatari au wale miraba minne wale mabausa kuta amevaa kinguo chenye kubana ili aonyeshe lile body lake, kifua kikubwa ile. Kwa sasa hata ile kuvuta ile nguo yake hawezi, sijui mwelewe. Kwa hiyo inachotakikana kwamba ile ghasulul yadain, kuosha mikono miwili ila al-mirfaqaini mpaka katika fundo mbili, ai yani ghasulul yadi min atraf al-asabi', kuosha mkono wako kuanzia ncha za vidole, ila al-mirfaqaini mpaka katika fundo mbili. Al-mirfaq ai al-mirfaqaini li'anna al-mirfaqa dakhilun fil ghusli au fil ghasli. Hii mirfaq na yenyewe inaingia katika nini? Ghasli, fundo mbili. Au kuna lugha nyingine hizi zinaitwaje? Fundo hizo hizo, alisa kadhali viwiko, viwiko viwili kadhali. Kwa hiyo cha muhimu hivyo viwiko au fundo, yani hizi zi zinaingia na zenyewe katika sala zima la la kuosha. Kama yuwadhihu dhalika sunnatu al-amaliyatu min fi'li nabiy sallallahu wa salamu alayhi, kama ilivyothibiti katika sunna zenyewe za vitendo kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Athalith faradhi ya tatu ni mashu jami' ra's, kufuta kichwa chote. Unapotia udhu ukifika katika kichwa, kwa hiyo unafuta kichwa chote. Na hii ndio utaratibu wa ahlus sunnati wal jamaa, madhhab al imam Shafi rahmatullahi alayhi. Yenyewe wanasema yafaa angalau unywele, yani hata nywele moja tu ipate maji. Bila shaka mtu akifuta ile kichwani, angalau huo unywele upate maji, udhu wake ni sahihi. Hiyo lazima ifahamike. Al-ulama wametofautiana katika ile aya tu, wamsahu biruusikum, nafuteni vichwa vyenu. Kwa hiyo la imamu Shafi rahmatullahi alayhi na madhehebu yake wakasema ile ni ba ni baadhiya, yani baadh balwana, yani ni sehemu ya kichwa, walau shaara, hata unywele mmoja tu upate maji, lakini bisharti ule unywele uwe katika sehemu ya kichwa, zisiwe zile nywele wale wanafunga nywele ndefu zile, umeelewana, nywele inashuka kwa inaipaka hapa hapa, la hawazungumzi hivyo, yani ina maana kwamba iwe katika hudud ar-ras, sehemu ya kichwa. Lakini wengi katika ulama nazungumzia ile mashu jamii ras, waqad bayyanat as-sunnah sifatahu, na hii imethibiti katika sunna katika sifa yake ya kufuta kile kichwa, kama fi hadith Abdullah ibn Said radiyallahu anhu wa fihi thumma masaha ra'sahu bi yadayhi, kisha mtume alifuta kichwa chake kwa mikono yake miwili. Kuna ile imezoeleka tu tunafanya hivi, ndio kwa mikono yake miwili, fa aqbala bihima, akaanzia mwanzo hivi akapeleka, wa adbara, na akarudi nyuma akarejesha hivi, yani ina maana kwamba kile kichwa anakuta hivi na kurejesha, ndio kaifia. Bada'a bi muqaddami ra'sihi, anaanzia mwanzo wa kichwa chake sallallahu alayhi wasallam, wakati anatia udhu, hatta dhahaba bihima ila qafahu, mpaka akapeleka ile mikono yake kwenye qafa, qafa ni hichi kichogo chini huko, mlaone, thumma raddahuma, kisha akairejesha, ila al-makani alladhi bada'a minhu, katika sehemu aliyoanzia. Hadithi hii akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Kwa hiyo hii ndio kaifia ya kuosha kichwa kama alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alianzia mwanzoni akafuta hivi kisha akarejesha, na yenyewe ni mara moja tu kama ilivyokuja katika aya. Wa qawluhu, na qawli yake, wa minhu al-udhnani, yani na hapo, na katika uoshaji huo vile vile inaingia al-udhnani, masikio mawili. Yadullu dhalika, hii najulisha qawlu nabii sallallahu alayhi wasallam, qawli ya mtume inasema, al-udhnani min ar-ra's, masikio mawili ni katika sehemu ya kichwa. Wakadhalika fi'li alayhi salatu wassalam, na vile vile lilikuwa ni tendo lake mtume sallallahu alayhi wasallam, faqad kana yamsahu al-udhnayn bilma, alikuwa akifuta yale masikio yake mawili kwa maji, alladhi masaha bihi ar-ra's, yani yale maji aliyofutia kichwa. Yani vipi kaifia, anaosha kile kichwa alafu anafuta, alafu akisharejesha sasa anatumia ile sababa, unaona, sababa ni hivi vidole vya shahada aviingiza katika masikio yake, kisha hii al-ibham, ibhamu ni hizi dole gumba anazungurusha juu ya sikio lake. Nafikiri imeleweka hiyo kaifia, imeleweka vizuri, nani atuonyeshe hapa? Umetikisa kichwa, umeleweka. Kwa hiyo tuonyeshe chatibete, simama hapa uonyeshe tulabu la ilmu kwamba vipi wewe ile au siku zote kutia udhu iltafit sababu aywa, kisha al-ibham inakuwa mwisho na vitisha hivi. Asante, barakallahu fik. Nafikiri tumeona sasa. Tayib, kwa hiyo alikuwa nabii sallallahu alaihi wasallama, faqad kana yamsahu al-udhnayn, alikuwa akifuta ile masikio mawili bilmai, kwa maji, alladhi yamsahu bihi ar-ra'sa, ambayo anayofutia kichwa, la ya'khudhu lahumu ma'an mustaqilla, alikuwa hachukui maji mengineyo. Yaj'alu sababatahu fi udhunihi, anaweka sababa kama tulivyosema na alipotuonesha al-akhi hapa, sababa ni hivi vidole vya shahada ndani ya masikio yake. Wayamsahu bil ibhami dhahra al udhunayhi, na anaosha kwa ibham. Ibham ni ile vidole gumba juu ya nini, nje ya masikio yake anapitisha. Wal udhunu la tughsalu, na vile vile masikio hayaoshwi. Yani ukachukua maji ya mijaa viganja ukayapiga hivi, malaana hayaoshi. Wa inna ma tumsah, bila shaka na yenyewe yanafutwa. Li anna faradaha mithlu faradhi ar-ra's, kwa sababu faradhi yake ni kama faradhi ya ra's ya kichwa. Wa faradhu ar-ra's mashu wa laysa ghaslu, na kuosha kichwa, kufuta kichwa ni kukifuta wala sio kuosha. Naweza kuta mtu amejaza labda viganja vyote kama vile anaoga, hapa anatakiwa afute. Arabia, nguzo ya nne, faradhi ya nne ni ghasl ar-rijlaini ma'a al-ka'baini, ni kuosha miguu miwili pamoja na fundo mbili za miguu. Nafikiri fundo mbili tunazifahamu. Kwa hiyo na yenyewe vile vile inaingia, kama qala ta'ala, Allah anasema wa arjulakum ila ka'baini, na osheni vile vile miguu yenu mpaka katika ka'baini, zile fundo mbili. Ila bimaana ma'a, yani mpaka ma'a, yani zile fundo pia zinaingia. Usiziache zile fundo ukaosha chini yake, udhu utakuwa haujakamilika. Walil ahadith alwarida fi sifati alwudhu, kuna hadithi zilizopokelewa katika sifa ya wudhu. Fa innaha tadkhulu ala dukhul alka'bayn fil maghsul, kwa hakika inaingia, izinajulisha kuingia zile ka'baini, fundo mbili za mguu, katika vile vitu ambavyo vinavyooshwa. Alhamis, faradhi ya tano ya udhu ni at-tartibu, utaratibu. Bimaana ayyuta bihadhihi al-furud, utazileta viungo vyote hivi vya faradhi, yani al-wajhu thumma al-yadaini thumma ra's thumma al-qadamain ala hadha an-nahwi min at-tartibi kama jaa fi al-aya, utapatanisha kwa kuanzia uso, kisha mikono miwili, kisha unafuta kichwa, kisha unafuta vile vile alqadamaini, miguu miwili. Lazima uende katika utaratibu huo, usianze kuosha miguu alafu ndio ukaja juu, la, jambo hilo halisemi. Kwa hiyo lazima mtu aende katika utaratibu kama ilivyokuja katika aya ya Qur'an, li'anna Allah tabaraka wa ta'ala dhakaraha murattabatan, kwa sababu Allah ameitaja kwa utaratibu, kwa mpangilio. Wa li'annahu adkhala mafsuha, na kwa sababu yake inaingia kile ambacho kinachofuta, wa huwa ar-ra's, nayo ni kichwa, baina maghsulaini, kati ya viwili ambavyo vilivyooshwa. Wa li fi'li an-nabiy alayhi salatu wa salam, fa inna man naqala sifata wudhu'i sallallahu alayhi wa sallam naqalaha murattabatan ala hadha an-nahw. Yoyote atakayenukuu utaratibu wa sifa ya udhu wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam ataona jinsi ilivyonukuliwa kwa utaratibu huu uliopangiliwa, na ndivyo hata Mtume sallallahu alayhi wa sallam alivyofanya. Asadis, faradhi ya sita ni al-muwalat, kufanya muwalat. Nini maana muwalat? Yani la yafsilu baina udhu, baina udhuin wa akhar, yani bimaana kwamba haachi fasli, haachi ile distance kuwa ndefu kabisa. Labda mathala ni mtu anaosha uso alafu anatulia muda mrefu, mwingine anaongea, Sasa hivi balaa la simu hili, mtu anaanza udhu, amefika usoni, anapigiwa simu sasa, anaitoa, anaangalia hii simu hii ina dini ya fedha. Anakata udhu. Anaanza story. Anaongea. Kisha baada ya hapo sasa anaangalia, kisha ikata, anaangalia nimeishia wapi? Mkononi, anaendelea. Balaa la hiyo haisimu. Balaa. Kwa hiyo almuwalatu yani na dhabiti yake kwamba alla yuakhira ghasla udhwin au udhwin hatta yunashifa alladhi qablahu, bimaana asicheleweshe hatta yanshifa au yunashifa alladhi qablahu, yani bimaana asicheleweshe kuosha kiungo mpaka kile kiungo kingine kinakauka. Umeosha uso, umeacha ule uso kama hivyo, umeongea na simu au umetulia muda mrefu, labda ikitokea mathalan dharura imefika katika uso, maji yamekata. Ndio. Kwa hiyo kaendea labda maji kule, mengine yamekuja, hiyo ni dharura. Lakini pia hata Al-Qur'an unasema Allah yafula fasli, isiwe fasli yani ndefu kabisa. Mathalan umeosha uso hapa, maji yamekata, alafu ukayapata maji kule sokoni kule, ukaanza kuendeleza. Wazi. Bal yuwali bainahuma, bali unakupatanisha kati ya hivyo viungo. Fayaghsilu al-adwa thumma yaghsilu al-adwa alladhi yalihi mubasharatan, utaosha kiungo hichi kisha unapata kiungo kingine kwa haraka. Lianna tawadhu'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana mutawaliya, udhu wa mtume ulikuwa unafanyaje, unafatanisha. Walam yakun yafsilu baina a'dha'ihi, alikuwa havifanyi fasli kutenganisha muda mrefu baina ya udhu wake. Qala rahimahullah, anasema rahimahullah Sheikh Ibn Baz, wa yustahabbu takraru ghasli al-wajhi wal yadayni wal rijlaini 3 marrat, ni sunna kurejea rejea kuosha uso na mikono miwili na miguu miwili mara tatu. Ina maana unaosha mara tatu, mara ya kwanza unarejea, mara ya pili unarejea, mara ya tatu. Kwa hiyo ile faradhi yenyewe ni ile ya mwanzo, lakini ile mara ya pili nyinginezo kuwa tatu inakuwa ni sunna. Wa hakadha almadmadatu wal istinshaq, na hata vile vile katika swala la mabmada kusukutua na pandisha maji puani, walfarku min dhalika maratan wahida, iliyo faradhi ni mara moja. Na hii na dalili fa'al ibn Abbas radiyallahu anhuma kala tawadha an-nabiyu maratan maratan, imethibiti katika hadithi kwamba mtume alitia udhu mara moja mara moja. Madana, kwa hiyo ile kuzidisha mara tatu ni sunna. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. يمثبت فيها متوما لتياوض مرنبيلي مرنبيلي. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه دعا بإناء. عثمان أليتشليني شمب شماجي فأفرها أكم وقيا على كفيه جوية بقين جبياك 3 مرار أكرجي مرا تجتاج. فغسلهما akaviosha, thumma adkhala yaminahu fil ina'i, kisha akaingiza mkono wake wa kulia katika chombo. Al-i'tiraf inaitwa kutumia mkono wako kwa ajili ya kama chombo cha kutilia udhu kujimwagia. Famadhmadha wastanshaqa, akasukua maji na akatia puani. Thumma ghasala wajhahu 3, kisha akaosha uso wake mara tatu. Wa yadaihi ila al-mirfaqayn 3 mirari, kisha na mikono yake mpaka katika pundo mbili mara tatu akarejea. Thumma masaha bi ra'sihi, akafuta kichwa chake. Thumma ghasala rijlaihi 3, akaosha miguu yake mara tatu. Ila al-ka'bayn, mpaka katika pundo mbili. Thumma qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kisha akasema, amesema mtume, man tawadda'a nahwa wudhu'i hadha, yoyote atakayetia udhu mfano wa udhu huu. Thumma salla, kisha akaswali rak'ataini, rak'a mbili. La yuhaddithu fihima nafsahu, asizungumzishe nafsi yake kitu chochote, yani akafikiria mambo mbalimbali yaliyo ya nje ya ibada hiyo, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah atamsamehe madhambi yote yaliyotangulia. Wa huwa akmal, na huko ndio ukamilifu zaidi. Sasa vipi kuzidisha zaidi ya mara tatu? Yawezekana mtu anaona kwamba mimi nina maji ya kutosha nyumbani, badala ya mara tatu basi nipige mara kumi. Pengine akaona ndio yani daraja zaidi, maana kuna watu wakasema kuzidisha tu, mara tatu nini bana, mimi napiga mara kumi kumi, pengine ndoo moja viungo viwili tu, ana maji mengi. Lakini mafuta anasema haifai kufanya israfu hata katika maji ya bahari. Umeelewa? Bahari. Ili mradi wewe tumia kiasi uwezavyo. Umeelewa? Tumia kiasi, lakini usifanye nini? Israfu. Anasema wala yuzadu ala thalathat, ala thalath. Na wala hazidishi mtu kutumia katika viungo hivyo kuzidisha zaidi ya mara tatu. Wa man zada ala thalathin, na yeyote atakayezidisha kutia udhu zaidi ya mara tatu, faqad asaa, huyo anakuwa amekosea, wa dhalama, na anakuwa amedhulumu, amekwenda kinyume kabisa. Fa'an Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, na hii imethibiti katika hadithi ambayo ameipokea al-Imam Ahmad wa an-Nasa'i wa Ibn Majah, na amesahihisha Allama al-Albani. Anasema Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, jaa a'rabiyyu, alikuja a'rabiyyu mbedui huyu, ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, yas'aluhu 'anil wudhu'i, anamuuliza mtume habari ya wudhu. Fa arahu alwudhu'a thalatha thalatha, mtume akamwonyesha ile wudhu mara tatu tatu. Thumma qala hakadha alwudhu, hakadha alwudhu, hivi ndiyo ulivyo wudhu. Faman zada ala hadha, yoyote atakayezidisha zaidi ya hivi mara tatu, faqad asaa wa taadda wa dhalama, huyo atakuwa amekosea na atakuwa amefanya taadda, amekusudia na amefanya dhulma. Kwa hiyo hapo kuna katazo la mtume sallallahu alayhi wasallam. Waqala rahimahullah, amma masfu ras, amma kufuta kichwa, fala yustahabu takraruhu, si sunna kuzidisha. Maana hii imezoeleka, mtu ana zaidi ya mara tatu. Kama dalat ala dhalika alahadith sahiha, kama zilivyothibiti hadithi sahihi, lianna kulla man naqala sifata wudhu'in nabi, kwa sababu kila yote yale yaliyonukuliwa katika sifa ya mtume, lam yadhkur fi masri ra'si illa maratan wahida, hadithi zote zilizothibiti haikutajwa kufuta kichwa isipokuwa mara moja. Qala ibn al-Qayyim rahimahullah, anasema Allama ibn al-Qayyim, wassahihu, na iliyo sahihi, annahu lam yukarriru masha ra'sihi, wala haikuthibiti kurejea rejea kufuta kichwa, bal kana idha karrara ghasala al-a'dha'i afrada masha ra'sihi, bali ilikuwa akizidisha kuosha vile viungo kama mara tatu katika uso, mara tatu katika mikono, afrada masha ra'si, tafadhali, anaweka mara moja, yani mara anaweka upweke kabisa katika kuosha mara moja. Hakadha jaa anhu sarihan wa lam yasiha anhu sallallahu alayhi wasallam khilafuhu albatta. Ibn al-Qayyim katika Zadul Ma'ad kwamba anasema haijasihi kabisa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kinyume na hivyo, yani kuosha kufuta kichwa zaidi ya mara tatu. Tena anasema albattan, moja kwa moja jambo hilo halijathibiti. Fa inna khaira alhadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naam, iqra. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا الله بعلمه. الدرس الرابع عشر ناقض الوضوء، ناقض الوضوء وهي السجة، الخارج من السبيلين، والخارج الفحش الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل بنوم أو غيره، ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل، وأكل لحم الإبل، والردة عن الإسلام، أعاذنا الله والمسلمين من ذلك. نواقض الوضوء قولي أكد يسمى الشيخ ابن باز رحمه الله نبتنغوز بوضوء أي مفسداته يعني بيلي أنبازه بنبهاريه ولأوضوء بعد يقول له فرض إذا أوضوء بس بلا شك أنت لذلك كان أيليه بتنغوز بوضوء yawezekana mtu anaelewa mambo ya udhu lakini hajui jambo gani ambalo linaweza kutengua udhu wangu. Wahia sittatun, nazo navyo hivyo vitenguzi vipo sita. Al-awwal al-kharij min as-sabilay, ni ile kutokwa na moja na vitu katika moja ya njia mbili, na njia mbili ni al-qubul au al-dubur, sehemu ya nyuma au ya mbele. Kwa hiyo mtu akitia udhu na akatokwa na chochote katika moja ya njia mbili, basi udhu wake umetenguka. Mlana, kwa hiyo hii ni katika sabila njia mbili, huma al-qubul wa dubur. Fa idha wujida kharij min as-sabilayn, kwa hiyo kitakapopatikana chochote kimetoka katika moja ya njia mbili, min baulin au ghaitin au rihin au damin au maniin au madhiin au ghairi dhalik, fa innahu yantaqidu wudhu'u al-mar'i bidhalik, kwamba miongoni mwa bauli haja ndogo au haja kubwa au kutokwa na upepo au damu au mani au madhi au visivyokuwa hivyo, basi kwa hakika fa innahu yantaqidu wudhu'u al-mar'i bidhalik, kwa vitu hivyo vinatengua udhu wa mtu katika kwa kutokwa na vitu hivyo. Kwa kauli hii taala, kwa kauli ya Allah tabaraka wa taala iliyotajwa katika surati An-Nisa aya nambari 43, au jaa ahadun minkum min al-ghaid, au mmoja wenu akaja hali ya kuwa ana ghaid haja kubwa, ila akhir al-aya. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم katika hadithi ndipo lakini vinatengua udhu kama mtu akipatwa na haja kubwa au bauli haja ndogo, wa naumi na usingizi, ile naumu almustaghrid inaitwa, yani ule usingizi mzito kabisa ambao inaitwa mustaghrid, tofauti na ile nuasi mtu anasinzia. Mlaane walikuwa masahaba wakisubiri sala ya Isha wanasinzia kabisa kabisa, na akija mtume kuingia kwa ajili ya sala akimwamrisha Bilali yaqim, wanainuka wanasali. Imam Malik ameweka dhawabit, yani mathalan mtu naumu mustaghrib, yani mathalan mtu ameshika kitu hivi alafu kile kitu kikadondoka, ndana yeye anataja kama ni naum mustaghrib. Mlana naida usingizi, mtu anaweza kaa na kusemesha wewe unasikia lakini pengine haumuelewi mlana, lakini ni mustaghrib, yani tayari wewe naota labda na ndoto kabisa, yani unajua, yani hata unaamka unashangaa ni wapi hapa, kumbe huko masjid. Mlana طيب بيو انا اسمع الثاني الخارج الفاحش النجس من الجسد لكيتندو كيله kutoka na kitu ambacho الفاحش يعني ina maana kibaya badana yani ile ishtadda qubhu kimekuwa yani kibaya zaidi chote kile min an-najis min al-jasad yani kutoka na najis yani mbalimbali katika mwili. Na hii min ghairi sabilaini, sasa kinyume na ile iliyotajwa katika sabilaini, al-qubur أو الدبر. لكن هي اختلف العلماء في الدم الخارج من غير السبيلين، يعني مثلا الدم إمتوكا كتك زيسيزو كوا جيامي أبا مثلا نمتوامي كبات جراها دم إمتوكا، هل ينقض الوضوء أو لا؟ جي جمهيلو لنا تنقوى أوضو أو هبانا؟ فذهب بعض أهل العلم إلى عدم نقض الوضوء به. Nasoni baadhi yao wanasema haitengui udhu. Badala tofauti kutoka katika sabilaini, hiyo ni jambo jingine. Lakini hii kutoka katika sehemu tu nyingineyo ya mwili. Li'annahu lam yathbutu fi dhalika shay'in 'an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, sababu hiyo haijathibiti chochote kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba labda mtu kitokwa na damu basi udhu wake umetenguka. وذهب بعضهم إلى حصول النقض بما كان كثيرا فاحشا منه. وبعض أهل العلم ونسيما وحقيقة جنبليل لنتنقو أوضو كما إيو إتاكوا نينجي سانا، يعني إلي دام ساسا متو ميتوكا مباكا إلي بكوا فاحشا ساسا يمزيدي مدوانا، يعني حكونا نمنا تينا مباكا منيوي متو نيسابي حديث كيس وساوة. وقد جاء ذلك عن بعض الصحابة والتابعين، نهيه يمتوكيك وبعض الصحابة والتابعين، وهو الذي اختاره الشيخ رحمه الله هنا، وهو أخذ بما فيه الاحتياط والخروج من الخلاف. فأما نكوشكوة ليلي أمبالو لناو باتكان يعني احتياطا احتياط فوالي أمبالو نونا فأما ikitokwa na damu mtu inatengua udhu, na wale ambao wanasema hapana itengue udhu kwa sababu haina dalili. Kwa hiyo ihtiyati ni ile kama basi ikiwa ni nyingi sana, lakini ikiwa ni kawaida, kwa hiyo jambo lile alifanyaje, halitengui udhu. Bwana yakuna mtu mwingine anasema anatoka labda katika udhu, pengine mbu kamnyata hapa kampiga, kwa ile damu naona tayari udhu shafi. Vipi mko kutungia udhu? Kwa mtu anakata sala, tumelewana eh? Mtu anakata sala la bali, hata mafukaha wakishafi wanasema kuna kile maafuwa vitu mbio vinayosamehewa kivitu mdogo mdogo. Kwa hiyo damu ile ikiwa nyingi sana, bila shaka inatengua udhu, na hii ni kutokana ile khuruji min khilaf, kutoka katika ile khilaf kwa wale ambao wanaona itengui. Athalith ya tatu, zawalu la aqli, kurukwa na akili binaumin au ghairihi, kwa usingizi au kwa kitu kingine. Lianna nauma madhannatu khuruji alhadath, kwa sababu mara nyingi usingizi kuna mtu anadhania moja kwa moja yeye, hata mtu akiwa amejilaza ile amelala usingizi mzito, amekuja kuamshwa bana muda wa sala, ni jambo ambalo linalopelekea hata katika dhana ya kutokwa na hadath. Wa huwa la yahisu bihi illa yasiru an-nawm, naye haisi isipokuwa ni ule usingizi ukiwa ni mchache. Fa innahu la yanqudhu al-wudu, usingizi wa kawaida hautengi udhu. Mdale ndio hivyo, mtu amesinzia hata ngwe udhu. Li anna sahaba radhiyallahu anhum, masahaba radhiyallahu anhum, kana yusibuhum an-nuas, ilikuwa ikipatwa kipatwa na usingizi wanasinzia, wa hum yantadhiruna salata, na wao wanasubiri sala. Ilikuwa zama ya Mtume, hii sala ya Isha ilikuwa kichelewesha. Kana idha ra'u jitama'u ajjal, wa idha ra'u abtau akhar. Mtume alikuwa akiingia vya kuona wameshakusanyika masahaba wengi, basi anaiharakisha, lakini akifika anaona wawili watatu, basi anaichelewesha. Hata kuna siku muda ulikwenda mpaka Saidna Umar akamwambia as-salata as-salata ya Rasulullah, swala swala, watoto wanalala wanalala na wake wamechoka, yani walikuwa hivyo. Basi sallallahu alaihi wasallam akaswali na akasema kama nisingeukofia umma wangu basi ningefanya swala iishe swaliyo katika muda huu. Na ndio maana swala zote wakati wa fadhila ni mwanzo wa wakati ila swala ya isha. Madana tofauti na madhhab al-Imam Abi Hanifa wao pia wanaichelewesha ile swala gani ya al-Asr, wanasema kwamba wakati wa fadhila ni ule wakati wa mwisho, lakini jamhuri na ulama salafa na khalaf wanaona kwamba swala ya fadhila mwanzo wa wakati wake ni swala zote ila swala ya al-Isha. Kwa hiyo hapa anasema ndio hiyo sawalu al-akhli wa inma yanqudhu an-nawmu al-mustaghriq, usingizi unaotengua udhu ni ule usingizi mzito kabisa kama tuliyosema. Malana jam'an baina al-adilla, na hii imejumuisha katika baadhi ya dalili wa qawlu au ghairi au nyingineyo, yani mtu kurukwa na akili kaljunun, malana mtu amepata junun kwenda wazima au sukri au amelewa au al-ikhma au amepoteza fahamu amezimia, yani mathalan mtu alikuwa ana udhu kisha akazimia, akizinduka basi hapo anatakiwa akatie udhu. Tayib, arabi vitenguzi cha udhu kinginecho cha nne ni masho masul farj bil yad, kugusa farji yani tupu kwa mkono. Tumeona kumbula kana au dubura, iwe tupu ya mbele au ya nyuma, min ghairi hain, pasi kuwa na kizuizi chochote. Mtu ametia udhu kisha akagusa tupu yake, tumeona pamoja na kuwa kuna khilafu baina ahli ilmi, lakini sio tupu yake tu, bali ulama anasema hata tupu ya mwingine, hata ya mtoto. Madana wa hadha alladhi ikhtarahu ash-Sheikh rahimahullah Ibn Baz, pia hii ndio ikhtiyari yake, wa huwa qawlu jamhur al-ulama, na hii ni kauli ya jamhur ya maulama wote, huwa sahihi idha kana al-massu biduni ha'ilin, kama mtu amegusa ile tupu yake iwe ya mbele au ya nyuma, lakini pasi na kuwa na kizuizi chochote. Wasawau, na sawa sawa, massa farjahu, amegusa tupu yake mwenyewe, au farja ghairihi, au tupu ya mwingineo. Wasawau kana al-mamsus saghiran au kabiran, na sawa sawa kile awe amemgusa ile kilichoguswa ni ile tupu ya mtoto au mtu mzima, min al-ahyai aliyekuwa hai, au al-amwati au amekufa mtu. Umeelewana eh? Yaani mathalan mtu anaosha mayit, bila shaka tunapoosha mayit inatakiwa uoshe kwa kizuizi, yani lazima iwepo amefunikwa yule mayit, na ndio adabu ya Kiislamu na ndio utaratibu uliothibiti katika sunna. Umeelewana eh? Bi hadithi Busrata بنت صفوان أن النبي قال من مس ذكره فليتوضأ. إما كل جدك حديثه أم بميتاج الإمام أحمد إن ميتاج الألباني كتك الإرواء الغريب وأم ب يوجد تكيبوس ذكر ياك بس ناتي أبو. الخامس يتانون أكل لحم الجزور, kula nyama ya ngamia. Aljazur ni kula nyama ya ngamia, mtu ametia udhu kisha akala nyama ya ngamia, na hii imethibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anatakiwa atie udhu, tofauti na nyama nyinginezo kwa sababu asijaje katika dalili. Wa yadullu lilwudhu min akli lahm alibil ma jaa fi alhadith an an-nabi an rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila atawadda min luhum alibil قال نعم kwamba je nitatia udhu ni je kwamba mimi atawadha je nitatawadha min luhum al-ibil, kwa kula nyama ibil ngamia. Qala na'am, akas akasema ndio. Sawa? Kamele. Asadis kitengozi cha sita arida anil islami. Mtu kuritadi. Madawana kutoka katika Uislamu, a'adana Allahu wa lilmuslimin min dhalik. Allah atukinge na Waislamu wote kwa ujumla. Jambo la rida mara nyingi ahlul ilmi wakilizungumza, basi anamuomba Allah tabaraka wa taala atuepushe, sababu ni katika jambo baya kabisa. Waridda tu yani mtu amekuwa muislamu alafu akaritad wal iyadu billah, akatoka katika Uislamu. Kwa hiyo hata akirudi, basi huyo tayari kitendo hicho kimetengua udhu wake. Kwa hiyo naqidhatu lilwudhu wa mubtilatu lil'amali kullihi, bali jambo hilo pia linaharibu matendo yote. Liqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah tabaraka wa ta'ala anasema, la in ashrakta, kama utashirikisha, utamshirikisha Allah, la yahbatanna 'amaluk, matendo yako yote yataharibika. Waliannaha, na kwa kuwa hicho kitu, jambo hilo ni hadathun fatadkhulu fi umumi qawlihi, ni hadath na itaingia katika umumi, yani qawli ya mtume wa sallam, la tukubalu salatu ahadikum idha ahadatha hatta yatawadda, aikubaliki swala ya mmoja wenu pindi atakapopatwa na hadath mpaka atakapotia udhu. Kola al-adhan, ana rahimahullah anasema rahimahullah katika tanbihu hamun, tanbihi ambayo ni yenye umuhimu mkubwa. Ama ghusl al-mayyit, ama kuosha mayyit, fastahihu, iliyokuwa sahihi annahu la yanqudhu al-wudhu'a, haitengui udhu. Rana haya mas'ala pia ina ikhtilaf baina ahli al-ilm, ikhtalafa ahli al-ilm fi hadhihi al-mas'ala ala qawlayn, wanawazoni wametofautiana katika kauli mbili. Ahaduhuma wujub al-wudhu, kauli ya kwanza mojawapo ni ule wajibu wa kutia udhu baada ya kuosha mayit. Wa thani istihbabuhu, kauli ya pili ni sunna, umeosha mayit basi ni sunna kutia udhu. Wa ikhtara Sheikh rahimahullah, na hii ndio ikhtiyari ya Sheikh, annahu la yanqudhu alwudhu'a, haitengui udhu, li'adami dalili ala dhalik, kutokana na kutokuwepo dalili katika hilo. Wa huwa qawlu akthar ahli al-ilm bi adam ad-dalil ala dhalika, lakini sasa shekhe anasema, law asabat yadul ghasili, kama ule mkono wa yule muoshaji utagusa farja al-mayyit, ile tupu ya mayyit, min ghairi ha'ilin, basi na kupatikana nini, kiziwizi, wajaba alayhi al-wudhu, kwa hiyo hapo imemwajibikia nini, udhu. Salamu wa barakatu hayakallah. Kwa hiyo hii ni tanbihi madawale, fa sahihi annahu, iliyo sahihi zaidi kwamba nini, la yanqudhu al-wudhu'a, haitengui udhu, na hii ndio kauli ya Mufti ibn Baz rahimahullah. Wa huwa qawlu akthar ahli al-ilmi, na hii ndiyo kauli ya wengi kabisa katika al-ulama, li'adami dalili ala thalik, kwa kukosekana dalili katika jambo hilo. Lakini sasa, law asabat yadul ghasili, laiti ukigusa ule mkono wa mwoshaji, farjal mayyit, ile tupu ya mayyit, min ghairi ha'ili, basi nakuwa na kizuizi chochote, wajaba alayhi al-wudhu, basi imemwajibikia yule ambaye aliyegusa tupu hiyo ya mayit kutia udhu. Walwajib, na iliyo wajibu alayhi alla yamassa farjan mayyit, asiguse tupu ya mayyit, illa min wara'i ha'ilin, isipokuwa kwa kupatikana nini kile kizuizi ambacho atakachokuwa ima amevaa katika mkono wake, lakini haifai hivi hivi kugusa ile farji ya mayiti. Kwa hiyo haya masala asema ikhtalafa ahlul ilmi fi hadhihi almas'ala ala qawlayn, wanazuoni wametofautiana katika kauli mbili. Ahaduhuma wujubu alwudhu, moja ile kauli ni uwajibu wa udhu baada ya mtu kuosha nini mayiti, wa thani istihbabuhu, wakhtara Sheikh rahimahullah hiyo ni sunna na ndio ikhtiyari ya Sheikh Ibn Baz, annahu la yanqudhu alwudhu'a, haitengui udhu. Kwa nini? Liadami dalili ala dhalik, kutokana na kutopatikana dalili katika jambo hilo. Walianna asla al-asla baqa'u tahara, kwa sababu asli hasa ya mtu aliyejitaharisha kiasli ni ile kubaki kule. Kwa nini? Kwa ile tahara. Wa amma hadithu, na amma hadithi iliyokuja, man ghassala mayyitan falyaghtasil, yoyote atakayeosha mayit basi naoge. Faqad qala anhu Sheikh rahimahullah alhadithu almadhkuru dha'if, Ibn Baz anasema kwamba hii hadithi iliyotajwa ni dhaifu. Allamatu al-Albani ameisahihisha hii hadithi katika Irwaa al-Gharib, katika ni hadithi ya Aisha radhiyallahu anha alladhi akhrajahu al-Imam Ahmad wa Abu Dawud wa qad thabata 'an an-nabi, na hii imethibiti kwa Mtume SAW fi ahadith ukhra, hadithi nyinginezo, ma yadullu ala istihbab al-ghusl min taghsil al-mayyit, ambayo inayojulisha usunna wa kuoga kutokana na kuosha mayiti. Ndio qala anasema rahimahullah, lakin law asabat yadul ghasil farja almayyit min ghairi ha'il, kama mtu atagusa kwa mkono wake farj ya mayit, ile tupa ya mayit, kama tulivyosema, min ghairi ha'ilin, basi na kupatikana kizuizi chochote, wajaba alayhi alwudhu, basi imemwajibikia yeye kutia wudhu. Ai li masl farj la litaghsil almayyit, yani kutia kwake udhu yeye, asema Ibn Baz, ni kutokana na kufanyaje, masl farj, kugusa ile tu, la litaghsil, si kwa ajili ya kufanyaje, ya kuosha yule mayiti, lima sabaka, kama ilivyotangulia, anna min nawaqidh alwudhu masu alfarj, miongoni mwa vitanguzi vya wudhu ni kufanyaje, kugusa farj. Qala anasema walwajibu, na ili wajibu alayhi alla yamassa farj almayiti illa min wara'i ha'il, na asiguse ile farji tupu ya mayiti isipokuwa aguse hali ya kuwa kuna kizuizi. Li anna massa al-aurat haramun, kwa sababu kugusa tupu ni haram. Wa kadha an-nadhru ilayha ilayha, na vile vile kutazama bila sababu jambo hilo ni muharram. Fa wajiba an yughatta mawdi' al-aura biqumashin li alla yaraha, basi inatakikana an yughatta, kufunika kabisa, mawdi'u al-aura, sehemu ya aura ya utupu, biqumashin, kwa kitambaa, li alla yaraha, basi ili asiweze kuona. Wa an yaj'ala ala yadihi qit'atan min al-qamash li alla yamassaha, na vile vile aweke katika mkono wake kipande cha kitambaa, li alla yamassaha, ili asiweze kugusa ile tupu. Malaana na hii tumalizia hapa. Waqala rahimahullah, wa hakadha massu al-mar'at, na hivyo hivyo kumgusa mwanamke, la yanqudhu alwudhu'a mutlaqa, haitengui udhu moja kwa moja. Na haya mambo wanataabika wengi, malaana nakuta mtu ana ahadi wake lakini hajamfundisha katika sunna na ampeleke kuhudhuria katika majalis mbalimbali, ametia udhu wake, hata ukitaka kumpa mkono anakimbia, ah usiniguse bwana, mimi nina udhu. Madamu sasa alisoma na baada tabu imethibiti kwa mtume alikuwa akimkabili Aisha na wake zake kisha anakwenda katika ibada, anasema sawa akana dhalika ani shahwa au ghairi shahwa, sawa sawa awe amemgusa na amepata matamanio au hakupata na matamanio, fi asahi qawlain ulama, katika kauli mbili zilizo sahihi zaidi kwa ulama, ma lam yakhruj minhu shay'un, lakini kwa kuzingatia asiwe ametokwa na kitu chochote, kwa sababu tayari ikitokwa na kitu udhu wake umetenguka. Bi anna nabiyya qabbala ba'dha nisa'ihi, kwa sababu mtume aliwabusu baadhi ya wake zake, thumma salla, kisha akaingia kusali, wala mitawadha na wala hakutia udhu. Wa amma qawluhu na amma ni hapo sio, wa amma qawlu Allah subhanahu fi ayatai, na amma katika kauli ya Allah tabaraka wa taala aliyotaja katika aya iliyopo katika sura An-Nisa wal Maida, au la mastumun nisaa, au kuwagusa wanawake, na hii ni miongoni mwa dalili ambazo zinazotajwa na baadhi ya ashabu madhahib kitendo hichi, kwamba anakuambia ulamastumun nisa, au kumgusa mwanamke. Kwa hiyo ukimgusa mwanamke udhu wako umetenguka. Falmuradu bihi aljimau, jamhuri ya maulama katika mufassirin tumeona wanasema kusudiwa ila mastumun nisa ni kufanya jimaa, sio kumgusa hivi hivi kumwingilia. Fil asahi qawla il ulama wa huwa qawlu ibn Abbas, na hii ndio kauli ya sahabi jalil Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma wa jamaati min as-salaf wal khalaf wallahu waliy at-tawfiq, na kundi kabisa la wanaozuoni wa salaf na waliokuja kabla yao baada yao, wallahu waliy at-tawfiq, na Allah ndio msimamizi na mwenye kuleta tawfiq. ذكر الامام الطبري رحمه الله قال قول ابن عباس وجماعات من السلف انه الجماع امتاجه هو امام المفسرين الامام الطبر ان سلف wengi kwamba kusudiwa hapa au la mastum an-nisa ni suala zima la jimaa kuingilia. وحكى القولين في المساله ثم قال واولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال عنا الله عنا الله بقوله او لامستم النساء الجماع دون غيره من معاني اللمس. ملانا هapo ni ile kauli ya kufanya jimaa, ملانا na hiyo ndio kauli ambayo yenye nguvu tofauti na kauli nyinginezo zinazotajwa kwa maana ya lams, siku kumgusa mwanamke hivi hivi, lisihhatu alkhabar, kama ilivyo sahihi katika hadith عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. ثم يلي وبوس بعض وكذاك كشاء كسالنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.